kwa ujumla, alama ya uhizbia jumla ni alwala walbara, ni kupenda na kuchukia, si kwa sababu ya nini, ya dini, si kwa sababu ya haki. Hii ni alama kubwa, kwa ndani yake kuna wengine wana usiria. So lazima, inawezekana hakuna usiria, lakini wamtetea mtu kwa haki na batil, yuko Dar es Salaam, wewe uko kusini, kwa haki na batil huyo, kwa sababu ni shekhe wako, hata kama hamna usiria. Hadhi hizbia kwa alama, katika alama kubwa alwala walbara, ni kupenda na kuchukia kwa sababu tu ya hicho kitu, na kitu hicho kimekhalifu, au jambo hilo limekhalifu alkitabu wa madha wasunna, kama tulivyo. Hii ni alama kubwa. Kwa wengine wana bai'a, viapo vya utiifu, ambao hivi vinazidisha, wanasema kama anavyosema Sheikh Rabi, hizi nidhamu ndo zazidisha ule uhizi, lakini sio sharti, unakuwa una nguvu zaidi, ambao madhara yake tutataja mbeleni. Baada ya kutaja madhara, tutaje athari kidogo za uhizbia kwa ufupi. Uhizbia kwanza ni bid'a, ma anzala Allahu biha min sultan, nanyi mnafahamu madhara ya bid'a. Lakini alihizbia ni sababu ya furqa, uhizbia ni sababu ya umakundi na watu kutengana na ikhtilafu. Makundi haya yana historia, makundi daawia, lakini umma huu umeingia katika mzozo toka yale makundi akadia ya kikhawariji, ya kikadaria, mu'tazila, jahamia, umma uliingia katika mtamanyiko. Umma wa Kiislamu ukasambaratika, ukakosa nguvu kwa sababu ya hii taasub wa kitu au kauli au akida au kadha, ambao huu ndio uhizbia, au hii ni tahazzub. Kwa uhizbia ni sababu ya furqa wa ikhtilaf, lakini uhizbia ni sababu ya fashl ya watu wa Islam kushindwa na udhaifu wa Islam. Na kweli toka watu walipoanza harakati wakaleta uhizbi, wakaleta uvyama na jamaati da'wia, umma unazidi kuwa dhaifu. Tizama ikhwanul muslimun walfukua, hawa wana mkono mchafu katika kusambaratisha umma katika biladi zote za Uislamu, wana mkono mchafu. Sasa hivi wako Sudan, Algeria, kule tayari pia kuna hao wanachokochoko na alama, wana alama zile kama za Libya. Ukiona watu sijui wanamaanisha nini, sijui ndio Allah na mtume au kitabu na sunna, tasaelee vitu vile hivi. Hii alama hii inamaanisha nini? Sababu hii tuwaona nao pia Chadema, na wale mtu wa Gaddafi pia tuwaona na hii, na wale Algeria pia. Sasa ukiona maandamano wako hivi saa tatu juu eh, mageuzi la bwana sasa, mageuzi sasa. Kwa nini mbili au hii nini? Yani sasa hii saimbo tuijue, saimbo hii yani tuseme tu mageuzi. Kwa nini umesema mageuzi kusema mapinduzi? Kwa nini umesema mageuzi? Ala kulli hal, yani dhaifu ya umma, kwa sababu damu za Waislamu zinamwagika. Waislamu wanadhoofika, na kwa sababu wameleta uhizbia, kila mmoja anaona yafaa kuwa na jamaa. Ma tablighi wenyewe hawahusiki na mambo hayo, wao wanamtii amiri wao, amiri haruhusu kufanya fujo, kwa wao wamekaa nyumbani. Kwa hata ikitokea jihadi, hata ikitokea jihadi sharia isimame, wao watamsikiliza nani? Amiri. Na matablighi wanaona jihadi ya sasa hivi iliyokuwepo ni jihadi ya juhudi tu, ya kutoka na mafuko na kadha, kutoka na mabegi na kupita upande wa kulia kwenye barabara na kuinamisha macho chini, ndio juhudi na kutoka kuita watu katika njia ile ya kutoka. Anatujua hata mwisho wao enda wapi, wana mwisho. Yani hivi mnavyowaita watu kila siku watoke, watu majahi, mwishoni wapi? Sababu watu waoni, watu wamo wasomesha akida, watu wanajua tauhidi, watu wanajua sunna. Siku zote nyie mna dua za bid'a katika misikiti yenu, yani zile bid'a kila siku mazifanya, mna itikafu za Alhamis na bid'a. Sasa hatujui ile dini kamili, labda mtakwenda kufundishana akhera, labda hata tuelewe mwisho wao wapi. Kwa umma umeingia katika dhaifu kubwa sana, kwa sababu ya uhizbia na furqa. Watu watakiwa kuwa chini ya jamaa moja. Mnaelewa wazee? Al-hizbiya inakusanya haki na batil. Na kwa sababu nimesema hapo nyie mtaona mifano hai. Yaani uhizbia ulivyo katika athari zake. Aweza kuwa ni mtu sufi yumo. Wao hawana tatizo kwa sababu lengo lao ni kukusanya na kunusuriana kwa kile walichokusanyika. Sio kana Allah wa kana Rasul. Na ndio maana utawaona hivyo. Huo muunganiko waliokuwa nao sio kweli, hawaelewani. Yaani kuna watu humo, mfano mtu kama Harun Ar-Rashid. Yaani Harun Ar-Rashid anaonekana mwenyewe ana usalafu na wale kina Barahiani na hao wengine kina Ali Zubair. Na yeye akikaa huko anaona wale pia hawako sawa. Lakini mmekusanywa na nini sasa? Waelewa nini? Yaani wewe na wao wanajua. Na mimi kuna watu wanne katika wa mashaikh nimekaa nao. Yaani mimi nimeondoa udhuru wakati tu wasa kusema labda umefikia. Lakini mtu akisema haja nasihiwa, mimi nina ushahidi kwa sababu wanasema haja nasi watakawafuatwa. Kwa nini nasaha lazima ufuatwe hivi? Uso kwa uso. Ndio sharti ya nasaha. Lakini sasa tumuulize kimfano huyu bwana Haruna. Yeye anawaona wale hawako sawa kwa sura moja. Na anajiona ati yeye ana usalafi. Na kwa upande mwingine kuna watu wanamuona kweli yule bwana ana ule usalafi wa kina usalafi matata wa kina Nu'mani Nu'mani wa Mombasa. Kwa yule na huko akifundisha fundisha ana ishara za maneno ya kuitaja hii manhaji salafi. Kwa akikaa huko anaona wale wana matatizo. Na wale nao kwa upande wao wanaona huyu na hatima yake ndio maana amezalisha au imekuwa ni sababu ya uadui mkubwa sana. Unaelewa nikisema hivi? Sasa kitu gani yani kimkusanya? Kwa nini ukae kwa watu ambao wewe unaona sio hapa? Na kwa nini nyinyi mwaona huyu sio sawa? Na ndio hivyo hivyo. Kahtani huko anaonekana hafai, barabara sita lakini ndio kila siku atoa. Kule kapigwa barua. Mahadi Imam Shafi alikuwa afundisha, hafundishi tena. Kwa nini na nyinyi mna haja ya walimu na huyu ni daktari? Aambiwa. Lakini sasa hivi kaenda kule. Yaani utaona wanakusanyana watu kwa haki na batili. Sunna sufi kadha kama utabligh. Yaani unachokuta mtu kanyosha mikono hivi muibada kiko ndani ya tabligh. Yuma tu madamu anafungamana na zile taratibu za nini? Za tablighi. Ko kacha mikono. Yuko hivi. Na itikadi yake kwamba Allah haonekani. Allah yuko popote. Anavyo vile vitabu vya uongofu. Nini unahitaji? Uongofu sio. Anavyo madamu huyu ni muibadhi wa kipemba pemba anavyo. Ko wao wamekusanyana. Aweza katokea mwingine naye ana uansaru na yuko tablighi. Katoka na huko aso Boraska, huko aso Mamadi Mamshafi lakini tablighi naye kuna siku atoka wamekutana. Hii ni athari mbaya sana. Athari hii maana yake hakuna tamayuz na hatima yake sunna imekufa. Ndio maana Asman Maalimu alikuja akazungumza 19. Mimi nilikuwepo. Asman Maalimu yule Asman Maalimu yule ni mtu wa sunna. Ni mtu wa bid'a na ameshatetea Maulidi. Bali amekuja kule Pangani Mwera juu ya kinara tetea Maulidi. Lakini eti haja 19 kaja alushekhe umeme ukakatika. Mimi nilikuwepo bwana. Msemu kabisa umeme ukakatika tukaenda zetu 19. Kuna mtu kamleta tajiri mmoja na asili ya Zanzibar kwa vile aswali alushekhe na nikosi. Bana shekhe kidogo apita azungumze. Mara mwaipopo si ukafanyaje mwaipopo mara siyo mara na kapua misikiti mara kazungumza 19 mara makora mayatima na pia nalijua sababu yake ilikuwa ni sasa ndio alivyo ni uhisbia changanyiko watu wa batil kadha hakuna tamayuz na ndio maana sunna kwa kiasi kikubwa haikupata nguvu haikudhihiri sunna ya dhihiri sasa hivi kwa da'wa tu salafia sasa kilichokuwepo katika nyoyo zao ni chuki. Wengine ndio waacha sasa kwenda ibadhi kusomesha sababu maneno yamekuwa mengi. Wengine ambua sasa wapinga pinga mambo. Hii da usione hivi tukisema yawasaidia mabadiliko kidogo kidogo ni ile kwamba sasa mtu afikia sema mimi usalafi wa Qasim Mafuta na Albani sitaki nataka wa masahaba. Ah. Mwingine kwani wafikiri mimi nimesoma kwa Sheikh Ubedi bwana. Sasa tumekaa Madina miaka 10. Tunajua usalafi mambo tu. Mambo yapi sasa? Mbona mje ningania? Sasa hii haya maneno yasaidia chungu lakini dawa, kuna gari kule imeandikwa chungu lakini dawa. Lakini katika madhara ya uhizbia ni katika vizuizi vikubwa, ashaddu mawani'i liqabuli alhaq. Mtu anaweza asikubali haki kwa sababu ya uhizbia. Kila unapomwambia madamu anaosema ni mtu fulani, na yeye ana amiri wake au ana shekhi wake ambaye atachosema shekhi wake ndio sawa, haizi kukubali haki. Ndio tumewasikia watu, mimi bwana nitaingia motoni na shekhi wangu, tena nitakwenda mwambia. Ah, umbe shekhe hivi kwa mambo haya makosa haya, mbona hukuniambia? Leo tuko pamoja motoni. Taasu. Watu wamepambana wakayazungumza mambo, hawakuelewa mpaka walipoona kuna nguvu fulani ya kiserikali. Sasa watu wakawaogopa, ndio wana mtu asema. Sasa aliposema yule shekhe, kwa sababu ni shekhe wa taasisi, ndio watu wakaacha. Lakini walipozungumza masalafi kwa muda mrefu, na huyo shekhe wa taasisi wengine kasema, ndio sababu kuna nguvu sasa, kuna nguvu inakuja. Maijua nguvu mara ambapo mtu fulani kastopishwa hutuba, mbona toka mwanzo walikuwa wazungumza? Hawa siwataji, lakini mimi nina mengi na wajua. Huyu alikuwa atoa hutuba za kikhawariji, lakini sasa baada ya kuna nguvu watu wametishwa, naomba bwana acha kutoa hutuba. Lakini wewe shehe, kama ni mtu wa sunna, hizi ulikuwa uzijue hutuba hizi, kama ni hizi fikra hizi za kikhawariji, mpaka kuna hutuba inaitwa kidole na jicho, kidole na macho. Sio kisema hivyo kama natoboza, kuna watu wengine hata baya. Kwa watu wanakataa haki, yani uhizbia unamfanya mtu asikubali haki kwa sababu ya uhizbia. Ala kulli hal, uhizbia una athari nyingi. Muda umekwisha sana, au sio? Ndio umekwisha. Na nimejitahidi sana kuacha kusoma baadhi ya vitu, lakini jumla tana Allah tumuomba atuafikishe katika yale ambayo tumeyazungumza, na malengo yetu hasa ni watu warudi katika mwenendo wa sawa, sunna khalis, manhaji ya sawa, manhaji ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na watu wakiri, wakiri kwamba watu wana mapungufu. Watu wakiri, japokuwa wakiwa peke yao na baadhi ya watu wanakiri, lakini wakizungumza na watu wengine wanafanya uadui. Na twajua pia kuna hatua zimetumika za watu pia kuwafuata na kuwanasihi na kukutanishwa. Na katika watu walikuwa wajumbe ni mimi, kwa mimi nina mambo mengi, mimi ni muhanga wa vitu vingi sana. Afu leo sasa ndo wana malalamiko, eh, mbona hajatufuata, hawajakuja tuambia, twasema tu. Kweli? Kweli hamjaambiwa? Ha? Sasa watu watakao kubadilika, tunasema. Haya tunasema, lengo watu wabadilike. Tuachane na utamsia. Si kuna utamsia? Au uko kule vioni? Ushakufa siku hizi. Ana kiongozi wa miaka hiyo, mimi niko tamsia kiongozi, amiri alikuwa yuko Yudiba. Utamsia upo umekufa, simpo wanafunzi upo umekufa, uhizbia upo, na mimi nimeshiriki kutengeneza ile katiba ya tamsia. Allah anisamehe miaka hiyo kwenda mpaka Zanzibar. Kama watu wasema sisi alkalamu la dhu shujuni, kizungumza sengine waumia, tumepita marahili nyingi sana. Wama kuna linahtadia laula anhadana Allah, alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ku athari za uhizbia, ndugu zanguni, ndio ilikuwa uhizbia na athari zake. Nadhani mtakuwa mmeziona athari zake ni nyingi. Haya yanatokea kumwagika damu sasa hivi, fikira za kigaidi zote ni athari ya uhizbia. Ujinga ulienea kwa watu wanaonasibisha na sunna, hakuna chochote. Tumekaa sisi na viongozi katika baadhi ya taasisi miaka na miaka, hawajui sunna, hawajui chochote. Yakatokea kutokea wengine hao wakakufurisha watu. Kwa tuna mambo mengi, tukipata wakati Allah tamuomba tabarak wa taala, huu sio mwisho wa safari yetu. Na mada ni pana, ina mambo mengi na mifano mingi. Lakini tukipata fursa insha Allah taala wakati mwingine, wenye maeneo mengine, tutazidi kukumbushana. Lakini mwisho nisisahau ya kuwa الانتساب الى السلفيه ليست من الحزبيه المقصوده كله كجنسبشا على السلف sio katika uhizbia unaokusudiwa au tunaokusudia kuzungumza intisabu hii na tahazzub hii ni haki kama nilivyotangulia kusema na ina dalili na niliandaa pamphlet yake hii ilikuwa na dalili zake tu ni swali al-intisabu lis-salafia laysa min at-tahazzub al-mamqut. Sasa karatasi hizi nne ingezisoma kwa leo, ilikuwa tu ni maswali ya maulama na kadha na shubha za watu bida, sababu ndio wanaposema nyenye pia mna hizo, nyenye pia kikundi eh, kuna maswahaba wanajiita si masalaf, sio kwa na harakati na kina kishiki na maswali swali yao. Kwa hiyo muda hautoshi, lakini naktafi bihadha. Tumuombe Allah tabarak wa taala atujalie haya tuliyosema, atunufaishe sisi na wale wanaosikiliza, na kadhalika Allah yajalie haya ni katika mizani ya matendo yetu mema. Na Allah tumuomba aipe nguvu hii da'wa yetu, da'wa ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam wa hadha almanhaj almubarak. Na Allah awatie nguvu wale wanaosimamia da'wa hii, Allah awatie nguvu kwa sababu wadui ni mwingi, maneno ni mengi, kusema ni kwingi, lakini tumuomba Allah awatie nguvu watu wazidi kusema. Hii hadhira mnayoiona hapa miaka kumi haikuwepo. Uongo kweli? Kweli. Hata sisi tunaosema pia hatukuwepo. Yaani hatukuwepo katika hii hali. Sio sikuwepo, sijazaliwa. Sasa hii si dawa. Hii si khairi. Wala tujulisha khairi hii hawana thawabu mbele ya Allah. Hii ni kazi kubwa. Kwa tuombe dua mashaka zetu kwa yale ambao wametunufaisha, na Allah wahifadhi. Na nyie muombe dua wale wanaonufaisha, Allah wahifadhi na fitna madhara minha wa ma batan. Na watu walikuwepo katika dawa wakatoka. Asalullah as-salama al-afiya naktafi bi hadha sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Samahani kama kuna upungufu, najua si kidogo wa chipkizi au si kwa watu wa underground wanakuwa na mapungufu mengi na matata mengi, sababu kila ukikua unakuwa unakomaa unazidi baadhi. Kwa hiyo mtusame jazakumullahu khair.